إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ndugu zangu waislamu baada ya kusoma aya hizo zinazotuhusia juu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunatakiwa tufahamu ya kwamba ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala mtu kupewa taufiki ya kufanya amali njema. Jambo hili haliji kwa uhodari na ujanja wa mwanadamu, kwa sababu la haula wala quwwata illa billah, kwa maana kwamba hapana hila ya kuyakimbia maasi, kukengeuka kuyaacha maasi, na wala hakuna nguvu za kufanya taa isipokuwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikuwafikisha katika jambo hilo, basi fahamu kwamba amekutakia kheri kubwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka misimu mbalimbali ya kheri kwa watu wakithirishi amali ndani yake, na yeye awaongezee thawabu na malipo kwa ajili ya hisabu ya siku ya malipo, yauma la yanfa'u mali wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, katika siku ambayo haitasaidia kitu mali wala watoto hawatasaidia kitu isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametokea misimu hiyo, na miongoni wa misimu hiyo ni msimu wa al-ashru min dhilhijja, siku kumi katika mwezi wa mfungo tatu. Siku hizi ni siku bora kama tulivyoeleza katika khutba zilizopita, na siku hizi zishapita. Kadhalika zikaja ayamu tashriq, siku tatu baada ya Eid, tarehe 11 na 12 na 13. Hizi pia ni katika siku bora, na ni katika siku ambazo zimeharamishwa ndani yake watu kufunga. Kisha zimepita siku hizo, na leo tuko katika tarehe 14 ya mwezi wa Dhulhijja, na pingine mwezi ukaisha pia vile vile, ambao ni katika miezi mitakatifu minne iliyotajwa katika Qur'ani na kubainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Kitu ambacho tutakizungumza leo ni kitu kidogo lakini ni kikubwa sana, na kina faida, faida yake ni kubwa, nacho ni mudawama ala al-a'mal, ni watu kudumu juu ya amali. Watu wengi wanabidii ya kufanya amali, lakini wachache wenye kuziendeleza amali hizo mpaka dakika ya mwisho, mpaka mwisho wa umri wao. Wengi wao hupatwa na mughafala, wengine wakapatwa na kukata tamaa, wengine wakapatwa na kuchoka, shaitani akawachezea, walikuwa katika khairi kisha wakaiacha khairi ile, na wengine walikuwa katika bidii mara wakajikuta bidii ile haiko tena. Mtu anazembea katika amali, iwe ni katika sala au katika siyam au hata katika talabul ilm. Mtu alikuwa na jalab na musabara katika talabul ilm au katika ibada, kisha anafika wakati anazembea, pengine akaacha kabisa. Hili si jambo la kuhimidiwa. Jambo la kuhimidiwa na jambo la kusifiwa mtu ni kudumu katika amali, japokuwa amali ile michache, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi katika sahihi yake, kwa hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi imekuja mwanzo wake na alfadhi mbalimbali, lakini aliulizwa kuhusu amali gani ahabu ila Allah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahabu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, amali iliyopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile iliyo ya kudumu zaidi, hata kama ikiwa ni kidogo. Ikawa kuna amali waifanye wewe kwa kiwango kile kinachotakiwa kidogo tu, lakini huiachi amali hiyo katika amali njema, wakithirisha kuifanya kwa utaratibu uliofunzwa. Hii ni bora zaidi kuliko mtu ambaye anakurupuka akafanya amali nyingi kwa siku chache, kisha baada ya pale hakuna kinachoendelea. Hii si sura nzuri. Na ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwataja waumini wa kweli waliosalimika na yale ambayo hutajwa watu kwamba ni yenye kuangamiza, anawatoa wenye kudumu katika amali. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ma'arij anaeleza tabia na maumbili ya kimwanadamu alivyo, anasema innal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhayru manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun. Akaendelea kutaja sifa za wengineo, lakini anasema hakika mwanadamu, wanadamu walivyo, innal insana khuliqa halua, hakika mwanadamu ameumbwa hali ya kuwa ni mwenye kulalama, ana tabia ya kulalamika. Idha massahu alkhayru idha massahu sharru jazua, inapompata yeye shari hupapatika mwanadamu, akatapatapa, akenda huku akenda kwa huyu akenda kwa yule, akilalamika kwa yale yaliyomsibu. Lakini wa idha massahu alkhayru manua, inapompata yeye kheri anakuwa ni mchoyo, anaizuia kheri ile, hataki kuwapa watu wengine. Akipata kheri kama ni mali na mingineyo katika vitu vyenye kugawanywa, yeye anakuwa mchoyo, anazuia. Lakini akipata na jambo, atawashirikisha watu wote, wataka watu wamsaidie. Alipokuwa katika kheri, kheri ya peke yake, tafuta yako, lakini illa almusallim, isipokuwa wale wenye kuswali sawasawa, wale alladhina hum ala salatihim daimun wa huna mahallu shahid, ambao juu ya sala zao ni wenye kudumu, hawakati sala, hazikatiki, wanasimama barabara katika amali. Kwa hiyo hii ni sifa njema, na hawa ndio watu wenye istiqama ambao wanapata bishara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullaha yuwaffiqana ala alkhair walmudawamati alayh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقزانه kudumu juu ya kheri ndiyo kheri na ndilo jambo linalotakiwa. Na ndio maana ukisoma aya ya mwisho kabisa katika suratul Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala anamuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallama na kutuambia sote, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu mola wako mpaka yakujie wewe mauti. Ndio hiyo ndio khatima, ndio mwisho wako. Mwisho wako wewe wa kumwabudu Allah ni mauti. Ibada haina likizo, siku zote ni siku za ibada maadamu wewe uko hai. Muabudu mola wako mpaka mauti atakapokuja. Sasa itakuwa huo ndio mwisho wako, itakuwa nyumba ya amali na daftari la amali limekatika, utasubiri daftari la malipo. Ukurasa utafunguliwa kwa ajili ya malipo ya kile ambacho wewe umekifanya. Na maana ya al-yaqin katika aya hii ni al-maut, kama alivyosema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, lakini kutoka kwa Salim, qala Salim, al-maut al-yaqin, al-yaqin al-maut. Anasema al-Imam al-Bukhari kwamba Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema al-yaqin hapa ni al-maut. Na hili linatiliwa nguvu na aya katika Qur'ani inayosema, walipokuwa wakiulizwa makafiri, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku min almusallin wa lam naku nud'imu almiskin wa kunna nakhudhu ma'a alkhaidin wa kunna nukadhibu biyawmi ddin hatta atana alyaqin. Hatta atana alyaqin, alyaqin huna almaut, tofauti na ahlu zanadika wao nadai ya kwamba alyaqinu huna almarifa, ni maarifa, kwamba mtu afanye ibada mpaka akifika kipindi sasa amepata maarifa ya kweli ya kumjua Allah, basi anaruhusiwa asifanye ibada. Hii ni fikra potofu. Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kwamba hii ni zandaka na ni dalal na ni kufur. Mtu kudai kwamba al-yaqini hapa maana yake ni al-marifa. Kwa hiyo mtu akifikia kiwango cha kwamba sasa amtambua sana Allah, basi takalif, yale mambo yaliyokalifishwa na sheria juu yake yanaondoka. Huu ni uongo na huu ni upotevu na huu ni ukafiri. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu katika masufi na wengineo katika baadhi ya ahlul bid'ah, wao wanafikia kipindi sasa hawaswali tena, hawafungi tena, hawatoi zaka tena, kwa sababu wanadai kwamba wamefika katika daraja ya yaqini. Na Qur'ani inasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu mola wako mpaka ikujilie yaqini, yaqini ya kwamba wewe wamjua Allah. Huu ni uongo, sawa sawa al-yaqinu al-maut, kama ilivyokuja katika aya hii tulitangulia kutaja hapa, wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin, tukawa tunakadhibisha sisi siku ya malipo mpaka ikatujilia sisi yaqini, kwa maana ikatuja kutujilia mauti, tukawa katika hali hiyo, na ndio maana tukastahiki kupata haya yanayokusifu ndani ya jahannam, ndani ya saqar, wa na'udhu billahi min dhalik. Almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapewa maelekezo kwamba amwabudu Allah tabaraka wa ta'ala mpaka yaqini itakapomjia ni mauti. Na lau kama ingekuwa yaqini maana yake ni maarifa, basi manabii wangekuwa manabii pamoja na masahaba wasingekuwa na haja tena ya kufanya amali, kwa sababu manabii wao wanamjua zaidi Allah tabaraka wa ta'ala kuliko watu wengine wowote, kadhalika masahaba wasalihuna min ibadillah. Kwa al-yaqin katika aya hii maana yake ni al-maut. Kwa hiyo tutakiwa sisi tumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala mpaka mwisho wa uhai wetu. Na vile vile Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi anasema aya hii vile vile imefanywa kuwa ni dalili ya kwamba mtu anatakiwa aswali katika hali zake zote, hata kama ikiwa katika firashi al-maut, Salli qaima. Swali hali ya kuni mwenye kusimama. Ikiwa huwezi basi fasalli qaida. Swali hali ya kukaa. Ikiwa huwezi basi faala jambi. Swali kwa ubavu. Ukiwa umelala. Kwa sababu hakuna kukatika katika ibada. Mpaka mauti atakapokujia. Leo wewe uko katika afya, uko katika hali nzuri, una nguvu, neema za Allah tabaraka yako. Unasako kwenye vitanda vya mauti, katika vitanda vya maradhi, wanatekeleza ibada ya sala. Wewe umepewa nguvu, sala zako zitezea chezea. Leo waswali, kesho acha, kesho kutwa fanya hivi, kesho acha, wachagua wafanya vile unavyotaka wewe. Uislamu haukutufunza hivyo. Katika faida kubwa ambazo zinapatikana katika kudumu katika amali, na mtu akawa na istiqama katika amali, na ndio istiqama ya kweli, mtu akawa amesimama katika taa, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله سبحانه وتعالى نسيما حقيقة والي أنباه ومسيما ملويك سيسني الله ربنا الله وما لأم المؤمني الله سبحانه وتعالى نزود مستلزمات إيمان بالله وممؤمني الله تبارك وتعالى kisha wakasimama sawa sawa katika amali, wakasimama sawa sawa kwenye taa, kwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala, wakasimama katika msimamo wa sawa sawa. Wakati wa kufa, tatanazzalu alayhimul malaika, wanateremka juu yao malaika kwa ajili ya bishara. Kwa sababu mtu anapokuwa katika hali ya kifo, kuna mambo mengi anayafikiria. Kwanza anajiwa na huzuni, na kadhalika anajiwa na hofu. Wafikiria, ina maana mimi nikifa sasa hivi dunia itakuwa imenikatikia, nimeacha marafiki, nimeacha jamaa, nimeacha watoto, nimeacha mke, nimeacha mali, nimeacha hiki, maisha ya dunia ndio yashipita tayari, ninakwenda kufukiwa katika udongo. Ninakwenda kufukiwa kaburini peke yangu. Ukifikiria kuna fulani na fulani alishitangulia, muona tena hakurudi, miaka na miaka imepita, bali watu wamepita kuruni. Wako katika ardhi tahta thara, wako chini ya mchanga kwenye ardhi, na wengine washaoza. Tasawaona kwamba na mimi naelekea kule walikokwenda waliotangulia, jambo langu limeisha. Sasa ukifikiria watoto wako pengine ni wadogo, nani atawasimamia? Dunia imejaa dhulma, wasikia huzuni. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Watu hawa wanaambiwa na Allah na waogope wale ambao wanachelea kuacha baada yao, nyuma yao, dhuria au kizazi au watoto wale wanyonge kabisa. Maana ukiangalia mtoto mdogo ana mwaka mmoja, miaka miwili, huyo ana miezi, yule bado hawajitambua, na wewe ndiye baba yao, wahangaika huku na kule watafuta riziki ili wape watoto wako. Hakuna atakayewajali, maisha magumu, alafu leo wao ndio waondoka. Wewe ukifikiria hili wasikitika. Hii ni hali inamtokea mwanadamu. Kwa Allah tabaraka wa taala anasema, na watahadhari wale ambao na waogope wale ambao wanachelea kuacha nyuma yao kizazi kilichokuwa dhaifu, watoto wadogo, basi hawa watakiwa wazungumze maneno mazuri ya sawasawa. Wamuogope Allah tabaraka wa taala na waseme maneno ya sawasawa. Fayakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فموقف الله واسمع لنا سوسا. Kwa hiyo kuna faida. Sasa wakati huu roho yako inatoka unafikiria mambo haya, ukifikiria baadhi ya mambo uliyofanya wewe ambao wewe unayafikiri nayo kwamba umeyafanya ya makosa, na unamuelekea Mola wako, unapatwa na hofu, itakuwaje? Na mimi nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimeharibu hapa, nimeharibu pale, nimemdhulumu huyu, nimemsema yule, nimekula mali ya huyu, nimeacha hili, nimefanya lile katika mambo maovu. Unapata hofu juu ya safari unayoelekea. Sasa wakati huu kwa wale ambao walikuwa na istiqama, walikuwa na msimamo mzuri katika amali, تتنزل عليهم الملائكة ولو أشكي يوم ملائكة وكوانبيا لا تخافوا ولا تحزنوا مسيغوف ولا مسيغزنيك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نبتني بشارة يا بيبو أما ينيني مليهديوة مليكوة مليهديوة كنا بيبو كنا بيبو ساسا بتني بشارة بيبو هي نيالي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سيسي ديو مرافق زيني سيسي ملائكة سيسي ديو مرافق زيني هكو كتك وحاي ودنيا آخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نمتطاط هم كتك هيو بيبو يلي أمباو ينتمني ونفس زينو ولكم فيها ما تدعون نهم امتطاط فيلي أمباو نيني من فداي من فيتا وتكهيكي وتككيلي وتطاط هي نزلا من غفور رحيم نذيطا ولكرام إلى وتوكك والله سبحانه وتعالى مينجي ومسماها مينجي وهرومة كنا فائدة مينجي سنسفتكانا ومنتو من يكدوم كتك عمل نسيمتو من يكبابيك بابيك ليو أفاني هيري ماركا ليو كشف كتاب وصوما كشف سمتين لا منتو في بيلي سوصوما كتك عمل كتك فائدة على نزباتا موجة كتك فائدة كوب وكبيسة زيلي زيلي زيلي زيلي آية هي utaondolewa hofu kwa maana sasa hofu hii itakuondolewa si kama uondolewa tu hofu bali Allah tabaraka wa taala anakuwa ni kafili kwa kile ulichokiacha nyuma kitaendelea na watoto wako watahifadhiwa dhuria yako dhaafan Allah atahifadhi na atailinda na kuna mifano mingi tu ya jambo hili na mfano wake miongoni mwa hiyo ni aya katika suratul kahfi pale al-khadir alayhi salatu wassalam alipotoka na Musa alayhi salatu wassalam katika msafara wakutafuta ilmu Khidhiri alipofika mahali wakafika katika mji wakaomba wafanywe dhifa wakaribishwe na watu wa mji wale watu wa mji wakawakataa lakini fawajada jidara yuridu an yanqadha fa aqama wakaukuta ukuta katika mji ule katika kijiji kile ukuta ule unakurubia kuanguka Khidhiri akasimama akaujenga ukuta ule akauweka sawa Khidhiri akaona Musa vipi anauliza Musa leo ungelitaka wewe ungetaka kutoka kwa wao ujira sasa katika masimulizi akaeleza amma aljidaru ama ule ukuta leo usimamisha fakana li ghulamain yatimain fil madina ule ukuta ulikuwa ni wa mayatima wawili waliopo katika ule mji wakana tahtahu kanzul lahuma na chini ya ukuta ule palikuwa na hazina yao ambayo baba yao aliwaachia pale wakana abuhuma saliha na baba yao alikuwa ni mtu mwema kwa sababu ya wema baba yao Allah tabaraka wa taala akawahifadhi watoto wale na akahifadhi mali yao kwa hili na mifano mingi katika Qur'ani na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini mahali shahid tunatakiwa tudumu katika amali tusifanye ibada zetu kwa misimu ikawa tupo mara hatupo waonekana mara huonekani jambo lako wewe halidumu katika hali moja utakiwi kuwa namna hiyo kwa tudumu katika amali wala takulu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kadha tattakhidhuna aymanakum bainakum dakhala takuna ummatun hiya arba min umma Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul nahl yanasema wala msiwe kama yule ambaye amekifungua kibunda chake cha uzi baada ya kuwa amekifuma kwa nguvu nyingi anafuma mara anafungua anafuma mara anafumua walipotezea umri walipotezea nguvu wao mwenyewe yani msizivunje imani zenu na viapo vyenu na viaga vyenu tekelezeni ahadi na mkafanya viapo vyenu kuwa ndio njia ya kuingia kufanya hadaa baina ya watu ili kundi jingine lipate kuwa na nguvu zaidi kuliko kundi jingine msifanye namna hiyo Almuhimu ni kwamba msizitangue ahadi zenu na viapo vyenu na msizitangue amali zenu wafanya jambo alafu waliharibu utakwenda kujuta wewe mwenyewe. Tudumuni katika amali na matulabu alilmu bil khusus tudumuni katika masala ya talabu alilmu iwe ni min almihbar ila almaqbara au min allahdi ila min almahdi ila almahdi ila almahdi ila allahdi kama wanavyosema baadhi ya ahlul ilm kwamba elimu yetu iwe ni kutoka kwenye utoto kutoka kwenye susu la kulelewa min al-mahdi ila al-lahdi mpaka kuingia katika mwana ndani wewe utafuta ilmu, utakutafuta ilmu kutoka kwenye kuandika mpaka uingie kaburini. Hivi ndivyo walivyokuwa walitangulia katika kutafuta ilmu, na hawakuwa hawagusigusi katika amali. Tudumu katika amali na Allah tabaraka wa taala ataweka baraka katika maisha yetu na umri wetu. Nasalullaha العافية والسلام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ذنوبنا وحبنا وخطايانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستحفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين ومن شر كل ذي شر وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.